Kıymetli dostlar, ibret aldın mı sorusunun eşliğinde peşi sıra Hazreti Nuh'un tebliğindeki takip ettiği usul, neler söylediği, ona karşı neler söylendiği, bu çerçevede konuşmaya devam ediyoruz ki birinci kısımda efendim Hazreti Nuh'un ifadeleri karşısında ondan beklentilerin bir tür psikanalizini aslında yapmıştık. Yani zihinlerinde, kafalarının arkasında, gönüllerinin ta diplerinde yatan aslanlardan bahsetmiştik. Fikir ve düşüncelerden bahsetmiştik. Bir mantığı, bir küfür, bir inat mantığını, bir kibir mantığını efendim deşifre etmeye gayret etmiştik. Şimdi kaldığımız yerden suhuletle devam ediyoruz. Evet. Buyurunuz hocam. Nuh suresini esas alarak bu programların birkaç tanesini böyle yapacağımızı ifade ettim. Geçen programımızın birinci bölümünde Hud suresindeki bir duruşu özellikle güne getirme bakımından çok önemsediğimiz için oraya biraz fazla değinme ihtiyacı hissettik. Şimdi Nuh suresinin birinci ayeti Hazreti Nuh'un kavmiyle ilişkisini ortaya koyan, başka surelerde de var bu ifadeler ama hepsini teker teker söylemek durumunda değiliz. Toparlayıcı bir ifade biçimi var burada. Bu ilk 1, 2 ve 3. ayetleri hatırlatayım. Onlarla ilgili yani vahyin mantığındaki birlikteliği ortaya koyma bakımından birkaç ayeti daha bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Şimdi şöyle başlıyor. Surenin birinci ayeti. Estağfirullah. İnna arsalna Nuhan ila kavmihi. Biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderen biziz. Şimdi burada önce Allah-u Teala Risalet kurumunu sahipleniyor. Yani bu şu demektir. Hiç kimse kendi kafasından, kendi iddiasıyla ya da kendi çalışmasıyla bir peygamberlik iddiasında bulunamaz. Peygamberlik vehbi bir kurumdur, kesbi bir kurum değildir. Çalışılarak elde edilecek bir fedakarlık kurumu değil, fedakarlık yapanların arasından Cenab-ı Hakk'ın kendisinin seçtiği insanlara verdiği bir görevdir Risalet kurumu. Bir. İki, çok önemli bir cümle. İnna arsalna Nuhan ila kavmihi, kavmine. Şimdi bu kavmine ifadesi, daha önceki programlarımızda söylemiştim, o detaya girmeyeceğim. Kavmine göndermiştik demek, aslında peygamberlerin ilk muhatapları kim iseler, o muhatapların içinden peygamber seçiliyor demektir. Yani yabancı bir milletten yabancı bir peygamber gelmiyor. Bir peygamber o kavmin içinden geliyor. Peygamber ithali diye bir şey yok. Yok. Evet, yani o toplumun kendi içinden biri peygamber oluyor. Dolayısıyla hani bir eğitimci olarak da mesela bizim Bayraktar Hoca çok ısrarla üzerinde durur bunu. Ben de çok benimsediğim bir fikirdir. Yani eğitiminizi yaparken kendi değerlerinizden istifade etmeyi öncelemelisiniz. Tabii. Çok zarurat varsa tabii ki getirirsiniz. O mesele o değil de bir zihnin ve fikrin aşina olduklarından hareketle bir şey kurulabilir. Kurgulayabilirsiniz. Tabii yabancı olanlara adapte olunamaz çünkü o uzun bir süreçtir. Aynen öyle. Hatta bu o kadar doğru ki mesela peygamberlere kitap veriyor Allah-u Teala. Verilen bu kitabın dili peygamberin gönderildiği kavmin dili neyse ondan oluyor. Evet. İbrahim suresinin 4. ayeti gayet net bu konuda. Hiç tartışmaya mahal bırakmayacak kadar net. Orada buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Biz gönderdiğimiz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklamalarda bulunsun. Evet. Dolayısıyla yabancı dilde bir kitap gelmiyor. Yabancı bir milliyetten, ırktan bir peygamber gelmiyor. Peygamberler tarihi böyledir. İlk muhataplar itibariyle. Bu ilk muhataplar itibariyle böyledir. Çünkü biz, şahsen benim kendi iddiam şudur. Her peygamber yöresel motiflerle süslenmiş bir tebliğde bulunur ama onun mesajı mutlaka evrenseldir. Ama yöresel başlayan bir tebliğ faaliyetinin yöresel değerlerden beslenmiş olması bir zorunluluktur. Burada ona vurgu yapıyoruz. O vurguyla beraber yabancı bir peygamber ve yabancı dilde bir kitabın gönderilmediğini özellikle bu ilk cümleden hareketle gayet net söyleyebiliriz. Peki gelince ne dedi? Ya da ne demesi? Görevinin asıl misyonu nedir? Enzir kavmeke, kavmini uyarmak. Kavmine tebliğde bulunmak. Onları bir konuda, özellikle bir konuda bilgilendirmek. Hangi konu? Min kabli en ye'tiyehum azabun elimun. Kendilerine elem verici bir azap gelmeden önce o azaba karşı onları uyarmak. O konuda onlara tebliğde bulunmak. Bunu nasıl yapacak şimdi? Ne diyecek? Şimdi başlıyor ikinci ayet. Kale. Dedi ki Hazreti Nuh. Ya kavmi. İnni leküm nezirun mübinun. Yusuf Bey. Ya kavmi. Ey kavmim. Bu çok önemli bir hitap biçimidir. Tebliğde bu hiç göz ardı edilmemesi gereken bir ifade biçim. Aidiyet ve sahiplenme vurgusu var. Kesinlikle. Değil mi? Dışlama değil. Ey kavim demiyor mesela. Ey kavim evet. Nötr bir ifadedir. Ya eyyühen nas demiyor. Ey insanlar, ey şehir halkı filan demiyor. Ya kavmi. Bu ya kavmi demektir. Hı-hı. Oradaki mütekellim yası, hı-hı, hani Arapça ifadeyle, hı-hı, söyleyeyim. Hı-hı. İktifaen bil kesre düşer o ya. Evet. Ya ey kavmim. İşte bir sahiplenici, bir aidiyet duygusuyla hitap etmek lazım. Dışlayıcı bir mantıkla değil, sahiplenici bir mantıkla onlara seslenmek tebliğde çok önemli bir sonuç alma vesilesidir ya da yoludur. Öyle şey yapmak lazım. Yani ne haliniz varsa görüne gidecek bir ifade biçimi tercih etmemek lazım. Sahiplenici bir mantık çok daha etkileyici sonuç bize verebilir. Ayetin söylemek istediği ifadeler bunlar. Mesela bunu pek çok peygamberin kıssasında görüyoruz da kardeşlerimin önemli bir bölümü hani Kur'an'ın her tarafına aşina olmayabilirler ama hemen hemen hepsi Yasin'i biliyorlardır. Evet. Yasin de o Habib-i Neccar diye isimlendirilen, evet, bir şahıs. Zat. Şehrin ta öte ucundan koşarak gelen bir zat. Tabii şehrin öte ucundan filan da gelmiyor aslında adam. Şehrin yöneticilerinden, ileri gelenlerinden biri, o zat gelip diyor ki ahaliye, ve ca'e min aksal medineti racunun yes'a kâle ya kavmi. Yine aynı. Aynı. Şimdi öyle öte ucundan marangoz bilmem ta dağdan geldi de şehirdekilere ey kavmim derse ona hiç kimse itibar etmez. Evet. Madem ey kavmim diyor, belli ki o orada hatırlı bir adam. Bilinen biri, sözüne itibar edilen biri. O da tebliğini... O zaman Akabe meselesi değil mi? Farklı algılanmalı, farklı düşünülmeli. Yani? Oradaki ifade neydi hatırlayacaksınız siz? Hani şehrin öte yakasından gelip diye o meşhur yorumlanan bir ibare var orada. Yani Aksal Medine. Aksal Medine, tamam. Aksal Medine, tamam. Şehrin öte ucu diye ifade ediliyor. Hı-hı. Yani yaygın kullanım bu ama... Bu olmaz yani. Ya işte Aksal Medine'yi biz farklı algılayacağız. Evet. Medine'nin önde gelenleri olarak. Evet, ben bunu Elmalılı'dan, tamam, öğrendim. Tamam. Hemen onu rahmetle yad edeyim. Bu o Aksal Medine ifadesi bir burada var. Bir de Kasas suresinde var. Hazreti Musa ile ilişkili kıssanın anlatıldığı orada. Hani Hazreti Musa gidiyor, iki kişi kavga eden iki delikanlıya rastlıyor. Biri kendi kavminden, biri karşı taraftan. İşte yardım istiyor ondan. O da gidip bir tokat vuruyor adama. O da ölesi tutuyor, ölüyor filan. Ondan sonra kaçma planları yapıyor. O arada Kasas suresinin 20. ayeti. Ve ca'a raculun min aksal medineti yes'a. Şimdi bunu da öyle tercüme ediyorlar. Şehrin öte ucundan koşarak biri geldi. Ne yaptı? Şehrin öte ucundan gelen adam ne yapsa yeridir? Yani der ki kaç arkadaş yani. Veya gel ben sana yardım edeyim filan. Şehrin ta öte ucundan gelen şehrin içinde ne olduğunu da aslında bilmez. Şimdi diyor ki bu adam. Kale ya Musa. Ey Musa. İnnel mele'e yöneticiler ye'temirune bike. Seninle ilgili toplantı yapıyorlar. Liyaktuluke, seni öldürmek üzere plan yapıyorlar. Şimdi bunu şehrin öte ucundan gelen adam nereden bilecek? Yöneticilerin toplantı halinde olduğunu ve kararın da onun öldürülmesi şeklinde olduğunu bilmez. Demek ki bu şehrin ileri gelenlerinden, yöneticilerinden biridir. Şimdi o da işte Yasin suresindeki o zat, Reculun min aksal medine, şehrin hatırlı, ileri gelen, önemli adamlarından olan o zat, ya kavmi diye davetini şekillendiriyor. Ey kavmim diyor. Yani bir aidiyet duygusuyla, bir dışlayıcı mantık ortaya koymadan, ey kavmim diyerek kendisinin de onların içinden biri olduğunu ifade ediyor. Hissettiriyor. Ve bir şey daha, inni leküm. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadeler, yani bir meal mantığıyla üzerinden geçilecek ifadeler değiller. Şimdi bu ya kavmiyi görmeden bu ifade anlaşılmaz bir. İnni leküm. Şimdi bakın, inni leküm denmesinin sebebi oradaki lam edatı aynı zamanda hem için manası verir hem de sizin lehinize manası verir. İnni leküm, yani ben sizin lehinize, sizin menfaatinize nedirun mübinun, apaçık bir uyarıcıyım. Söyleyeceğim şeyler bana menfaati olan şeyler değil, size menfaati olan şeylerdir. Sizin için bunları söylüyorum. Benim adanmışlığım beni kurtarmaktan ibaret değil. Sizin de kurtuluşunuz için bir takım ilkeler ve prensipler beraberinde bulunduruyor diye hitabına böyle başlıyor. Dışlayıcı bir mantık ortaya koymuyor. Sahiplenici, aidiyet duygusuyla hitap ediyor. Ben de sizden biriyim. Dolayısıyla ben sizin iyiliğiniz için söyleyeceklerimi söylemek durumundayım diye bir önemli duruş ortaya koyuyor. Evet. İfadenin kendisi sahiplenici bir mantıkla ortaya konuluyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nezir-i Mübin'le alakalı kısmı bir önceki programda söylemiştim. Şimdi oraya girmiyorum. Girmiyoruz. Evet. İkinci ayet bu. Şimdi üçüncü ayet. Bakalım bu uyarının parametreleri, hani olmazsa olmazları nelermiş? Neyi söylüyor? Hangi konuda uyarıda bulunuyor? Neyin olmasını özellikle istiyor? Neyin olmamasını da istediğini biraz sonra söyleyeceğiz. Üç tane çok önemli cümle getiriyor peş peşe. Bir, اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطِيعُونِ Üç tane cümle. Allah'a kulluk yapın, Allah'a karşı muttaki olun ve bana itaat edin. Şimdi bu üç cümlenin aslında neyi kapsadığını ve neyi dışladığını, neyi emrettiğini, neden bizi geri çekmek durumunda olduğunu düşüneceğiz. Hazreti Nuh kendi kavmine bunları söyledi demekle bu ilkeleri tarihe gömmek durumunda değiliz. Şu gün tebliğde, din adına, Allah adına tebliğde bulunacak olan insanların tebliğinin ilk cümleleri bunlar olmalıdır. En ibudullah, Allah'a kulluk yapacak. Kulluk edin, bu şu demek. Şeyde Hud suresinin 26. ayetinde bu cümle şöyle yer alıyor. Ve laqad ersalna Nuhan ila kavmihi feqala ya kavmi ibudullah, ey kavmim Allah'a ibadet edin. Ma lekum min ilahin gayru. Sizin için Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sizin lehinize, sizin menfaatinize başka hiçbiri mabutluk durumunda değildir. İnni leküm nezirun mubin. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Araf suresinde ma leküm min ilahin gayruhu ifadesi geçiyor. Burada ella ta'budu illallah. Allah'tan başka hiçbir varlığa kulluk yapmayın. Bir Arapça cümlede eğer la veya bir olumsuzluk edatıyla başlar da sonra o illa edatıyla devam ettirilirse buna nefyu istisna yoluyla hasır üslubu diyoruz biz. Tek başına sadece bu, başkası değil. Allah'tan başkasına hiçbir şekilde kulluk yapmayın. Birinci emir bu. Bu aynı zamanda tabii Yusuf Bey bütün peygamberleri Allah-u Teala'nın tebliğlerinde takip edecekleri bir konu başlığı olarak verilmiştir. Birinci konu. Nahl suresinin 36. ayeti bunu bize öğretiyor. Orada diyor ki Rabbimiz, وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا. yemin olsun biz her ümmete mutlak surette bir peygamber mutlak surette göndermişizdir. Niye? En'ibudullâhe. Allah'a kulluk yapın. Vectenibu tağute. İlahi olmayan şeylerden uzak durun diye. İşte yani insanlık tarihinin özeti olan tebliğin en önemli ilkesi bu cümlede yer alıyor. U'budullah ictenibu tağut. Allah'a kulluk yapın, tağuttan, şeytani olan her şeyden uzak kaçının, uzak durun diye. Zaten Cenab-ı Hak Zariyat Suresi 56. ayette yaratılışın gayesini gerekçelendirdiğinde benzer cümleyi söylüyor. Orada da buyuruyor ki gene aynen ma ile illa kullanımını örneklendirerek buyuruyor ki Estağfirullah. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabuduni. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattım. İşte bu da neticede evriliyor, çevriliyor, aynı noktaya geliyor. Yaratılışın gayesi Allah'a kulluktur. Her peygamberin dini öğretisindeki, dini tebliğindeki birinci madde, baş madde Allah'a kulluk yapmak, başka varlıkların mabutluğa layık olmadığını ortaya koyma duyurusudur, ilanıdır. İşte biz buna İslam diyoruz, işte biz buna tevhid diyoruz. Bunun içindir ki Hazreti Ali'ye nispet edilen şiirimsi bir ifade vardır ki ben onu çok kullanırım, çok severim. Hazreti Ali diyor ki kefani fakran en tekune li rabben ve kefani izzen en ekune leke abden ve ente kema uhibbu fec'alni kema tuhibbu. Ya Rabbi benim sana kul olmam bana övünç olarak yeter. Senin benim için Rab olman bana övünç olarak, fahr olarak yeter. Ya Rabbi sen tam da benim sevdiğim ve istediğim gibisin. Sen benim istediğim gibisin. Beni de senin istediğin gibi yap diye. Allah'a yönelik kulluğun bir adama övünç olarak, bir adama medih vesilesi olarak fazlasıyla yeteceğini, Allah'a kul olmanın ve Rabbimizin de bizim Rabbimiz oluşu bilincini sahiplenmiş olmamız bir adama övünç vesilesi olarak fazlasıyla yetecektir. Hazreti Ali'nin bu cümlesi aslında bütün peygamberlerin ortaya koyduğu bu duyarlılığı hani şiirimsi bir ifadeyle de harikulade bir şekilde önümüze getiriyor, bize öğretiyor, özetliyor. Eyvallah hocam. İşin kulluk boyutu bu. Bu. Tabii söylenecek daha onlarca şey var ama işte bunu, bu kadarını söyleyelim. İkincisi takva. Vettekuhu. Allah'a karşı muttaki olun. Ha, Allah'a karşı muttaki olmak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikide bir kalbini göstererek ela takva hahuna. Takva buradadır. Yani siz yüreğinizi kime teslim edeceğinizi iyi bilin. Yüreğinizin kıblesini iyi tespit edin. Vahiy insanların yüreğinin kıblesini tayin eden pusuladır. Oradan yönünüzü bulacaksınız. Allah'ın vahyine sarılmadan Allah'a karşı muttaki olma bilinci ya da bu pratik elde edilmez. Öyleyse takvadan yana tavır koymak Allah'tan yanalığı ortaya koymak demektir. Muttaki olmak. İşte takvanın çeşitli boyutları vardır vesaire. Oraya girmiyorum. Evet. Ama mühim olan yüreğinin kıblesini nasıl belirleyeceğini, nereden öğreneceğini iyi bilmektir. İşte Hazreti Nuh'un tebliğinin ikinci esası şu Ara suresinde diğer peygamberler de benzer şeyleri söylüyor. Allah'a ubudiyet edin, takvayı kuşanın, evet, ve bana itaat edin. Evet. Orada Allah'a itaati değil, peygambere itaati zikrediyor. Niye? Sanki ilk ikisine dayalı olarak bana itaat edin. Oha. Öyle düşünülebilir. Aslında yani. Allah'a ubudiyetin bir göstergesi, tezahürü ve takvanın da bir somutlaşması, ifadesi olarak bana itaat edin. Yoksa sırf kendisi için kendine itaate davet etmez bir peygamber. Hiçbir şekilde elbette öyle değildir. Evet. Biz bu üç emrin Allah'a kulluk, Allah'a takva ve peygambere itaat. Aslında belki de söylenmek istenen şudur. Allah'a nasıl kul olacağınızı, Allah'a karşı nasıl muttaki olacağınızı peygamber örnekliğinde ancak öğrenebilirsiniz. Evet. Vahyin inşa ettiği insan peygamberdir. Evet. Peygambere tabi olmadan, peygambere itaat etmeden Allah'a itaat gerçekleşmez. Belki sırf bunun içindir ki Allah-u Teala Nisa suresinde Estağfirullah. Men yuti'ir rasule fakat ata'allah. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Belki de sırf bunun için beyan edilmiş oluyor. Ayet numarasını söyleyeyim. Nisa suresinin 80. ayetinde. Men yuti'ir rasule fakat ata'allah. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ve men tevella. Kim de peygamberden yüz çevirirse فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يزًا. Canım biz seni onların üzerine muhafız göndermedik, bekçi göndermedik. Kendisi bilir. Gene Nisa suresinin bu defa 64. ayetinde buyuruyor ki peygambere itaatin aslında peygamberlik misyonunu özetleyen bir görev olduğunu ortaya koyuyor. Nisa 64 وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ. Biz gönderdiğimiz her peygamberi Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Evet. İşte itaat peygamberi misyonun da bir anlamda özeti durumundadır. Yani Allah'a kulluğu ve Allah'a karşı takvayı elde etmenin yolu peygambere itaatten geçiyor. Belki sırf bunun içindir ki Ali İmran suresi 31. ayette Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Bize hitap ediyor. Bir örneklik üzerinden mesaj veriyor. Buyuruyor ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ. Siz Allah'ı gerçekten seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun ki يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ. Allah da sizi sevsin. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Böylece hatalarınızı bağışlamış olsun. Dolayısıyla Yusuf Bey, yani Hazreti Peygamber'i mesela Üsve-i Hasene diye tanıtmasının tabii sebebi de budur. Tabii. Hatta önce belki çok eskiden Hazreti Nuh'un kavminde, sonra Hazreti Peygamber'in muhatap kitlesi olan müşriklerde, belki de melek peygamber arzusunun arka planında onu örnek alıp onun gibi yaşama istemeyişi vardır. Tabii. Yani pratik hayatta onu yaşamak istememe arzusu diye az önce telaffuz etmiştik. Hocam benim dikkatim bir şey çıkıyor. Bu üç özellik, teşekkür ederim. Evet. Çok önemli. Aynı zamanda Nuh suresinin ilk ayetlerine de vurgu yap. O kısmı da özetlemiş oldunuz. Nuh şöyle dedi. Ey kavmim şüpheniz olmasın ki ben sizi Allah'a kulluk edin. Hı hı. İşte ona karşı gelmekten sakının. Takva sizin söylediniz ve bana itaat edin diye ilahir devam. O kısmı söyledik. Fakat Hazreti Nuh'da çok bariz bir sürekli azap vurgusu var. Azaptan korkutma. Evet. Azaba karşı onları müteyakkız kılma. Aman ha azap gelir, azap kuşatır, yakıcı bir azap gider. Niye böyle? Yani tebliğinde kavmine niye hep bir azap vurgusu ve korkusuyla uyarıda bulunma ihtiyacı söz konusu diye zihnimde soru işaretleri beliriyor ki diğer biz kıssaları da biliyoruz. Onlarda da var ama burada sanki Nuh daha ilk başta yekten ilk efendim sözlerinde hep tebliğinin azap motifi var. Şimdi bunu tabii anlamaya çalışıyorum, evet, şahsen. Şimdi Yusuf Bey, tabii bu Nuh suresinin birinci ayeti itibariyle o görüntü ister istemez karşımıza geliyor. Fakat şimdi biraz daha aşağıya gitsek, hı hı, Hazreti Nuh'un kavmine yönelik bu davetinin elbette belki insanlık tarihi içerisinde inkarları nedeniyle dünyada böyle topluca belki de helak edilen ilk millet belki de onlardır. Kur'an'da zikredilen haliyle onlardır, onu biliyoruz da. Hani Kur'an'da zikredilmeyen başka peygamberlerin hayatında da belki böyle toplu helakler vardır. Helaklar Hazreti Nuh'tan önce. Onu bilmiyoruz. Fakat Kur'an bünyesinde gidişatı itibariyle insanlığın ikinci atası olması kabulünden hareketle, yani dünyevi anlamda çok korkunç hatalar yapıp, yani az buçuk inanan insanlara belki hakaretin en büyüğünü yapan bir kavim olması itibariyle yöneticilerin tebaasında bulunan insanlara bu kadar ağır hakaretler, onları bu kadar hor görme duygularının aslında nasıl bir akıbeti hazırladığını Hazreti Nuh görüyor bence. Yani bunun büyük bir felakete dönüşeceğini biliyor. Hud suresinde diyordu ki böyle yaparsanız zalim olursunuz. Sizin istediğinizi yaparsam ben de zalim olurum. Biz Kur'an'ın bize öğrettiklerinden şunu biliyoruz. Küfür payidar olabilir. Evet. Ama zulüm payidar olmaz. Allah zulmün hesabını ahirete bırakmıyor. Zalimlik yaptıysa onun hesabını burada görüyor. Ve Hazreti Nuh'un kavminin de büyük bir zulüm örneği ortaya koyduğunu öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim'de. O kadar bunaltıyor ki bu kavim Hazreti Nuh'u. Peygamberler tarihi içinde Kur'an'da bize aktarılan haliyle söyleyeyim. Peygamberler tarihi içerisinde mağlubiyetini itiraf etmek zorunda kalıp evet. Aleni bir yardım talebinde bulunan ilk peygamber Hazreti Nuh'tur. Evet. O kadar bunaltıyorlar Hazreti Nuh'u ki, o kadar onun ailesinin içine girip onun hanımını ve oğlunu ondan koparıyorlar. Koparacak çalışmalar yapıyorlar ve müminlere o kadar ağır hakaretler yapıyorlar ki. Ki bu kadar azimli bir peygamber. Bu kadar. Bu evet. Azamet sahibi, hani ulul azm dediğimiz. Evet. Öyle bir peygamber bile artık dayanamıyor. Bu surenin son grup ayetlerinde hani beddua diye evet, evet. tanımlayacağımız cümleler evet. onun ağzından dökülüyor. Evet. Hani Hazreti Nuh'un ilk kavmine ilk söylediği şey, hani peygamberimizin hayatında da var ya, Tebbet suresinin indirilişine sebep olan nüzul sebebi arasında sayılır. Safa Merve'sine çıkıyor, tepesine çıkıyor, diyor ki yani siz beni nasıl bilirsiniz, şu tepenin arkasından bir ordunun geldiğini buraya söylesem. Geldiğini söylesem bana inanır mısınız? Onlar da biz seni daima emin, güvenilir, doğru sözlü bildik, elbette öyledir deyince Hazreti Peygamber onlara daha tehlikelisini size söyleyeyim. Korkunç bir yanlışın içinde korkunç bir akıbete doğru gidiyorsunuz. Bir azabın sizi bulmasından korkuyorum manasına gelebilecek sözler söylüyor. Yani gidişat çok bozuksa uyarının da o bozuklukla birbirini denkleştirecek şekilde şekillenmesi lazım. Yani Kur'an'da mesela böyle yemin ifadeleri vardır, çarpıcı ifadeler vardır, öyle tehdit ifadeleri vardır, peş peşe gelirler. Niye? Muhatabın inkarı çok ileri düzeyde ise ona yönelik uyarı da apaçık hale geliyor. O daha uyarı, o inkara uygun şekilde geliyor. Görüyor Hazreti Nuh ki bu gidiş değil. Hani iyi şeyler söylüyor, iyi şeyler de söylüyor. Öyle güzel cümleler var ki biraz sonra gelecek. Hı, işte onları ben merak ettim. O kadar var ki Yusuf Bey, yani ne tür vaatler varsa hepsi var. Hatta bu ayetin peşinden diyor ki yağfir leküm min zunubikum. Yani bana itaat edin, Allah'a kulluk yapın, ona karşı takvanızı takının. Neticede bir sürü günahınız var. Allah onları bağışlasın. Ve yuakhirküm ila ecelin müsemma. Sizi belli bir zamana kadar tehir etsin. Yani bu gidiş değil, her an başınıza büyük bir felaket gelebilir. Hani bu peygamber olduğunun ilk günü söylenmiş bir söz değil bu. Evet. Yani bu birikiyor. Diyor ki yani yara kangren haline gelmiş. Ondan sonra diyor ki, görüyor hop. Artık yani büyük bir felaket gelecek. Evet. O felakete karşı duyarlı olun. Bir sürü günahınız var. Allah'tan da ümidinizi kesmeyin. Böyle giderseniz yakın bir gelecek sizin felaketinizi hazırlayacak. Ona göre tedbirli olun diye böyle sert bir efendim uyarı gibi görünüyor ama bunun başlangıcının böyle değil. Belli bir birikimin sonucunda böyle şekillendiği sürecin düşünüyorum. Sürecin neticesi bu. Evet. Tabii, çünkü yuakhirküm ila ecelin müsemma. İnne ecelallahi izâ câe la yuakhar. Allah'ın takdir ettiği ecel gelince tehir edilmez. Levküntüm te'alemûn. Az buçuk gerçeğin farkına varmış olmanız lazım artık. Ecelinizi tehir etmiyor Allah-u Teala. Ecelinize sizi tehir eder. Yani bu ne demek? Daha önceden de helak olabilirsiniz. Tabii. Adam olun, sizin için takdir edilmiş olan ecel neyse oraya kadar Allah sizi tehir etsin. Bu ayeti okuyanlar bazen Allah eceli tehir mi eder? Yani Allah eceli tehir eder mi? Hayır. Ecele tehirden söz ediyor. Eceli tehirden söz etmiyor. Evet. Çünkü başka ayetler var. Mesela Münafıkun suresinin 11. ayeti var. Gayet aç. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا. Bir nefsin eceli süresi geldiğinde Allah onu asla geriye tehir etmez. Burada tehir edilen şey kişilerin ecele tehiridir. Yani siz şimdi uyarıdan nasibinizi alın, tevbe edin. Vaktinize kadar tevbe edin. Vakit dolduğunda tevbenizin bir anlamı kalmayacak. Onun size bir faydası artık dokunmayacak. Onun için vaktinizi doldurmadan önce ecele tehirinizi sağlayın. Yani azap tehdidi sizi daha önceden bir azap bulup tevbe etmeden azapla yüz göz olup öbür tarafa kafir olarak gitmeyin diye uyarısını böyle cümlelerle şekillendiriyor. Ecelin tehirinden değil, ecele tehirden söz edilen bir cümle olduğunu bu vesileyle söylemiş olalım. Evet. Hocam bu kadarlıkla da iktifa etmek durumunda kalacağız. Çünkü çok güzel bir bahsin ortasındayız. Fakat zamanımız doldu. Evet. Olsun. Zamanımız doldu. Bir sonraki. Geri kalan kısmını bir sonrakine inşallah havale edeceğiz. Bu kadarlıkla yetineceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Aziz dostlar, efendim bir sonraki programımızda bu bahis devam edecek. Ardından tabii Nuh kıssasının diğer bölümleri de peyderpey inşallah gelecek. Görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.